أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حروف التنبيه تنبيه harfleri dikkat çekme harfleri yani tenbih tamam nedir ela eladır ela yok ela dikkat ağal yok yok ela Ela, dikkat. Ela, dikkat. Zeydun kaim. Ela, innehum humul müfsidûn. Değil mi? Ela, innehum humus süfehâ. Dikkat. Âgâ olun, uyanık olun ki innehum humus süfehâ. Onlar sefihlerin ta kendisidir. Ve ema, emadır. Ema zeydun kaimun. Ve ha ha. Ha harfi tenbih. Ela, ema. Tamam. Ha zeydun kaimun. Ha dikkat. Zeydun kaimun. Bu ha kelimesi isim işaretler üzerine ne yapıyor? Dahil oluyor. Ha da. Ha zani. Ha tani. Ha ulai gibi. Tamam? Bak bu nüshaya. Tamam? Peki, huruful icabi. Hurufun nida olacak önce. Ha. Hurufun nida'i, nida harfleri nedir? Ya, ya'dır. E'ammuha, isti'male, isti'mal cihetinden nida harflerinin en umumi, en yaygın olanı ya. Ya, e'ammuha, e'ammuha en genel olanı, isti'mal. Niye? Yakına nida'da kullanılır, uzağa nida'da kullanılır, tamam mı? İstigase için kullanılır, nüdbe için kullanılır, ya. Hepsinde kullanılıyor. Ama diğerleri öyle değil. Ve eya ve heya lil ba'idi. Tamam. Eya, heya lil ba'idi. Başka? Ve ey. Ve ey. Şimdi bu eya, eya zeydu. Heya zeydu. Buna ba'iden nida. Ve ey bi feth ile hemzeti ve sükun ile ya. Vel hemzetü bir de hemze, ey ve hemze. Ne için vada edilmiş? Lil garibi. Bunlar da yakına nida etmek için vada edilmiştir. Tamam. Huruful icabi. İcab harfleri. İcab harfleri. Hı-hı. Bunlara tasdik harfleri de dedim. Hurufu tasdik. Tasdik harfleri. İcab. Kabul harfleri. Tasdik harfleri. Nedir? Naam. Birincisi naam. Naam. Ve bela. İkincisi bela. Ve i. Ve ecel. Ecel. Ve ceyri. Ceyri kelimesi. Evet. Ve inne. Bir de inne. Evet demek bunda. İcab harfleri deniyor bunlara. Fena'am. Gelelim na'ama. Na'am nedir? Mukarriratun lima sebeqaha. Mukarriratun takrir edicidir. Sabit kılıcıdır. Lima sebeqaha. Yani geçmiş olanın, tamam mı? Kendisinden önce geçeni ne yapıyor? Takrir ediyor. Kuvvetlendiriyor. Onaylıyor yani. Tamam. Mesela ekame zeydun. Zeyd kalktı mı? Ne'am. Ne demek? Kame zeydun. Zeyd kalktı. Elem yakum zeydun. Zeyd kalkmadı mı? Ne'am. Evet ne demek? Lem yakum zeydun. Zeyd kalkmadı. Tamam mı? Takrir ediyor. Evet, kendinden önce geçeni ne yapar? Takrir eder. Tahkik eder. Kendinden önce isterse istifam olsun, isterse haber olsun. Mesela adam kâme zeydün dedi. Kâme zeydün. Zeyd kalktı, sen de diyorsun ki naam. Evet, ne demek? Kâme zeydün. Kalktı. Ve bela bela muhtassatün muhtassatün efendim ait olucudur. Neye? Bi icabin nefyi. Nefyi icap etmek. Tamam mı? Nefi olumsuzluğu nakz etmek yani. Geçmiş olan olumsuzluğu icaba çevirmek. Olumluluğa çevirmek içindir. Tamam mı? Muhtassatün ait olucudur. Neye? Bi icabin nefyi. Nefyi mucib kılmaya. Olumlu kılmaya yani. Müsbet kıla nefi. Tamam mı? Mesela diyor ki elestü bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Bela değil miyim değil. Rabbimizsin. Tamam mı? Eleyse, eleyse kezalik. Böyle değil mi? Bela. Evet. Ne demek? Böyle değil değil. Böyle. Evet. Tamam mı? Ve iyi, ilk kelimesi yani bela da geldi, bela kullanıldığı yerde makabinde ne olması lazım? Menfi olması lazım yani. Makabinde menfi olması lazım. Elestü bir Rabbik. Eleyse hâdâ. Bu değil mi? Bela dediğin zaman evet. Bu değil. Bu değil değil. Yani bu. Elestü bir Rabbim. Rabbiniz değil miyim? Bela. Değil miyim? Değil. Bizim Rabbim. Yani hayır. Rabbimiz değil misin? Değil. Rabbimizsin. Müsbet kılıyor yani. Tamam mı? Ente Rabbuna yani. Ente Rabbuna. Eleyse kedalik. Böyle değil mi? Bela. Yani kedalik. Böyle. Yani. Tamam. Burada dikkat çekmiş şey var değil mi hocam? Hı hı. Yani makabrindeki nefyi kaldırıyor, bozuyor, onu mucip, olumlu kılıyor yani. Makame Zeydun. Adam dedi ki makame Zeydun. Zeyd kalkmadı. Sen de diyorsun ki bela. Hayır. Öyle değil. Katkame. Kalktı. Tamam. Ve iyi, iyi nedir? İsbatün, ispat, olumlu kılar. Neden sonra? Müsbettir yani iyi, evet demektir. Ba'del istifam, istifamdan sonra müsbet, olumluluk içindir. Olumlu kılar, yani na'am gibi o da müsbet, olumlu kılıcıdır ama ve yelzemuha, ona lazım gelir el kasem. Kasem lazım gelir. Ne demek? Kasemle beraber kullanılır. Kul iyi ve Rabbi. Kul iyi ve Rabbi. Kul Habibimize iyi evet ve Rabbi. Rabbime yemin olsun. İyi ve Rabbi. Kasemle beraber gelir. Tamam. Ama kasem fiili zikredilmez yani. İyi vallahi, iyi vallahi, iyi ve Rabbi, iyi le amri. Böyle denir yani. İyi evet, evet demek ama vallahi Allah'a yemin. İyi vallahi. Ve ecel ve ceyri, ecel ve ceyri kelimeleri ve inne bunlar nedir? Tasdikun lil muhbiri. Haber vereni nedir? Bunlar tasdiktir. Haber vereni. Söyleyeni ne yapıyorsun? Tasdik et. Evet diyorsun. Evet, evet, evet. Tasdikun, tasdiktir. Neyi? Lil muhbiri. Bazı nüshalarda lil haberi, bazı nüshalarda lil muhbiri. Muhbiri veya da lil haberi veya haberi. Bazen işte tasdikunil haber diye gelmiş. O da olur yani. Muhber oldu mu haber verilen olur. Haber verici. Haber vereni tasdik ediyor. Aynı şey. Haber vereni tasdik ettiğin zaman haber verilen şeyi de tasdik evet. etmiş oluyorsun. Tamam. Evet. Tasdikun lil muhbiri. Muhbiri ne yapmak? Tasdik etmektir. Ecel diyorsun. Ecel. Ceyir. İnne diyorsun. Şimdi muhbir sana diyor ki kad etake zeydun. Kad etake zeydun. Zeyd muhakkak sana geldi. Sen inne diyorsun. Ceyri. Ecel. Veyahut da diyor ki lem ye'tike. Lem ye'tike. Sana gelmedi. Ecel diyorsun. Evet. Gelmedi. Muhakkak kullanmıyor değil mi? Az. Peki, hurufu ziyadeti. Şimdi ziyade harflerine geldi. Ziyade harfleri. Zayid kabul edilen harfler var. Nedir bunlar? Ziyade harfleri. İn. İni zayide. Ve en. Eni zayide bunlar. İn, en. İn. En. Bunlar muhaffeti. Şedde yok. İn harfi zayide oluyor. En de aynı şekilde zayid oluyor. Ve ma ve la ve min vel ba'u vel lamu. Bunlar zayid harflerdir. Şimdi bakalım in neyle beraber in fe in neyle beraber zayit olur? Ma'a ma ile beraber ennafiyeti ma'i nafiye ile beraber zayit olur. Kesiran zamanen kesiran. Çok kere ma'i nafiyeden sonra ne gelir? İni zayide gelir. Ma in ra'aytu zeyden. Ma in ra'aytu zeyden. Ma in ra'aytu görmedim zeyden zeyden. Ma ra'aytu zeyden demek. İn orada nedir? Zayide. Ma ra'aytu zeyden. Ve gallet azdır. Az oldu. Yani ziyadetü in. İnin zayid olması azdır. Neyle beraber? Ma'a ma ile beraber. Ne için olan ma? Lil masdariyeti. Ma'i masdariye ile beraber. Yani ma'i masdariye ile beraber. İnin zayid olması azdır. Ma'i masdardan sonra in zayid olarak gelir mi? Gelir. Fakat azdır. Örnek intazirni ma in celesel kadi intazir bekle ni beni ne müddetçe bekle ma in celese el kadi kadı efendi oturduğu müddetçe beni bekle ne demek müddete culusihi müddete culusihi oturduğu müddetçe tezyin-i kelam, tekid-i kelam. Tabii kelamı tekit olur. Tezyin-i kelam, kelamı tezyin olur. Faydasız değil yani, boşuna değil yani. Selamünaleyküm. Hocam 40 lira. Tamam. Ve en, ene gelince şimdi en. Bi fethil hemzeti ve sükunin nuni. En, bu da zayit olur. Tüzadü, zayit olur. Ziyade edilir. Neyle beraber? Ma'a lemma, lemma ile beraber. Felemma en ca'el beşiru. Felemma en ca'e. Geldiği vakitte el beşiru, müjdeci geldi. En zayit orada. Fi surati Yusuf. Ve beyne lev ve beyne lev vel kasemi. Kasem ile levin arasında da en zayid olur. Ve tuzadu beyne lev vel kasemi. Kasemle levin arasına zait olur. Nasıl? Vallahi vallahi en lev kâme zeydun umtu. Vallahi Allah'a yemin olsun ki en lev kâme zeydun. Şayet zeyd kalksa umtu bende kalkar. En zait. Vallahi kasem lev kasem ile levin arasına ne girdi? En. Yani o en zahittir. Ve gallet azdır. Yani enin zahit olması neyle beraber? Me'al kafi kaf ile beraber zahit olması da azdır. Ken vabiyetin şiirde var. Ken vabiyetin ceylan gibi ta'tu uzanıyor bu ceylan. Tamam mı? Nereye doğru uzanıyor? İla nazir-i selemi. O dikenli olan ağacın böyle çiçeğine doğru. Tamam mı? Parlak çiçeğine doğru. Onu yemek için ne yapıyor? Böyle boynunu uzatan ceylan gibi. Ken derken kevabiyetin o orada en zahit yani. Ve burada zabiye cer okunursa kevabiyetin demektir. Cer okunmaya da bilir. Yani Habibe bize, Mahbube, sevgili bize bir güzel yüzle geliyor ki aynı ceylan gibi ki o boynunu böyle o ağacın yaprağından yemek için böyle boynunu kaldırıyor da burası uzanıyor o şekilde. Tamam mı? Yesin diye de. Ta'tu o uzatıyor yani. Uzanıyor o ceylan. Nereye? İlâ nâzır-i selem. Selem ağacı. Dikenli bir ağaç. Büyük bir ağaç. Onun nadır da parlayan böyle o yeşilliğini yemek için boynunu uzatan ceylan gibi. Evet. En zâide. Ve ma kelimesine geldik. Ma'yı zâide diyoruz değil mi? Tüzâdü ziyade kılınır. Neyle beraber? Ma'a idâ. İzâ ile beraber. İzâ ma tahruc ehruc. Ne demek? İzâ tahruc ehruc. Yani. Ma zâid orada. Tamam. Ve ma'a meta. Meta ile beraber zâid olur. Meta ma tezheb ezheb. Meta tezheb ezheb demek. Ve eyyin, eyyin ile beraber de zahit olur. Eyyemma ted'u felehül esmaül hüsne. Ve ma'a eyne, eyne ile beraber zahit olur. Eyne ma, bak eyne ma. Eyne ma, teclis, eclis. Eyne ma tekünü yudrikkümül meh. Ve ma'a in, in ile beraber ma zahit geliyor. İmma imma tereyinne imma tereyinne minel beşeri ahaden. Peki bu zikrettiğimiz edatlar ne oldu halde? Bak. İza İza Meta Eyyun Eyne İn. Bunlar ne oldukları halde? Şartan. Bunlar şart edatı oldu halde. Tamam. Şart edatı olduğu zaman da bu şart edatlarıyla beraber ma ne olur? Zait olarak gelir. Ve ma'a ba'dı hurufil cerri. Cer harflerinden bazısıyla da ne yapar? Ma zait olarak gelir. Cer harflerinin yanına geliyor. Nasıl? Febima rahmetin minallahi lintele. Febima rahmetin orada ma nedir? Zait. Febi rahmetin minallah demektir. Febi rahmet. Amma galilin. Amma galilin. An galilin demek. مما خطيئاتهم من خطيئاتهم ما زايد تمام عما قليل زيد صديقي كما أن عمرا أخي كما ما أورد زايد كأن عمرا أخي عمر benim kardeşim olduğu gibi Zeyd de benim dostum. Ve gallet azdır. Az oldu. Yani ziyadetu mah. Ma'nın zayit olması azdır. Neyle beraber zayit olması? Ma'al mudafi. Muzafla beraber. Muzafla beraber. Yani muzaf muzafın ileyin arasına ma'nın zayit olarak girmesi azdır. Gadibtu min gayri ma cürmin. Gadibtu min gayri ma cürmin. Min gayri cürmin. Suç olmadan gazaplandım. Gayri cürmin. Suç yok. Suç olmadan gazaplandım. Gayri muzaf, cürmin muzafın ile. Araya ne girmiş? Min gayri ma cürmin. Ma zayn. Eyyemel eceleyni. Eyyel eceleyni ma zayn. Eyye muzaf, el eceleyni muzaf ile. Gelelim la'ya. Ve la, la kelimesi de zayit olur. Neyle beraber? Ma'al vavi, vav atıfı ile beraber zayit olur. Neden sonra? Ba'den nef'i, nefiden sonra. Ma ca'e zeydun ve la amrun. Ve amrun demektir. La zayit olur. Gayril mağdubi aleyhim ve la dalli. La zayit. Ve dalli. غير المغضوب عليهم والضالين ولا الضالين لا زائد تمام دعنا الى برابر لا زائد oluyor ve tuzadu ba'de en el masdariyeti en masdariyeti ma mena'ake en la tescude en tescude demektir secde etmemenden değil secde etmenden seni engelleyen neydi la zayit oldu iz emartük Sana emir verdiğim zaman da secde etmemenden seni men eden yok. Secde etmenden seni men eden nedir? Değil mi? Lazım. Ve gallet azdır. Yani ziyadetullah, la'nın zayit olması azdır. Neden önce? Kable uksimu. Uksimu'dan önce. Uksimu'dan önce de ne oluyor? La zayit olarak geliyor ama azdır yani. Fakallet azdır ziyadetü la la'nın zayit olması kable uksimu uksimu la uksimu bi yevmil kıyame ve la uksimu bi hazel beledi la uksimu ne demek? Yemin etmem değil yemin ederim la zayit la hayır uksimu bi yevmil kıyame kıyamet gününe yemin et Ve şezzet, şaz oldu, ziyadetuha, la'nın zayit olması, ma'al mudaf, muzaf ile beraber araya girmesi, ma'nın zayit olması nedir? Şazdır. Tamam. Ve şezzet, şaz oldu, ziyadetuha, la'nın zayit olması, ma'al mudafi, muzaf ile beraber la'nın zayit olması, şazdır. Şöyle bir şiirden örnek vermişler. Fi bi'ri la hurin. Fi bi'ri la hurin sera ve ma şa'ara. Hur mühlike, helak edici demek. Fi bi'ri hurin demek. La orada zahir. Fi bi'ri, bi'ri muzaf, hurin muzafı ile. Fi bi'ri hurin. Tamam. Fi bi'ri Hurin, helak edici. Hur, mühlike, helak edici. Hayrunun cemisi. Hayrun, hur, Helikün. Helak eden. Helak eden kuyuda. Sera ve ma şa'ara. Ve ma şa'ara ve ma alime bilmedi. Öyle bir kuyuymuş ki o, yeskünüha el cin. Cinler orada ikamet ediyormuş, orada yaşayan cinler varmış yani. Böyle bir kuyu diyor, orada diyor, kaldı diyor. Geceyi orada geçirdi. Ve maşa'ar bilmedi de yani. Böyle bir kuyu. Hur, helak edici bir kuyunun içinde. Sera. Sera gece vakti kaldı yani orada. Gecelemiş. Ve ma şa'ara. Bilmedi de ne olduğunu. O bir kuyu ki diyor. Yeskünüha el cinnü. Cinler orada. Neydi onu biz bir de okuduk mu? La zait o yani orada. Fi bi'ri la hurin. Fi bi'ri hurin. Muzaf muzaf mı? He araya ne girdi? La. Ama şazdır diyor. Ve şeddet şazdır. Ne şazdır? Ziyadetullâ, lân-ı zâid olması maal mudafi. Muzafla beraber lân-ı zâid olması şazdır. Ve min, min harficenin zâid olması. Vel bâ'u, bâ harficenin zâid olması. Vel lâm lâm, tekaddeme zikruha. Bunların zikri ne yaptı? Arkada geçti onları anlattık. Tamam. Peki, harfa et-tefsiri. Tefsirin iki tane harfi var. Tefsir, harfa, harfaniydi. İzafetten onun harfa et-tefsiri. Tefsirin iki harfi. Birincisi ey. Ey harfi tefsir. Müfredi de tefsir eder, cümleyi de tefsir eder. Değil mi? Mesela diyorsun ki, ca'eni zeydün. Zeyd bana geldi. Kim? Zeyd kim? Ey, Ebu Abdillah. Zeyd kim? Ey yani Ebu Abdillah. Cümleyi de tefsir eder. Kut'a rizkuhu. Kut'a rizkuhu. Rızkı kesildi. Yani ne demek? Ey mate. Ey yani mate. Evet. Ve en. Bir de en var. En-i müfessire deniyor buna. En. Harfi tefsirdir. Ve'yi o nedir? Ne muhtassatun olacak orada. Ve hiye o yani en, en-i müfessire muhtassatun ait olucudur. Neye? Bima. Bima. O fiile ki ne manasında olucudur? Fi ma'nel kavli. Kavil değil de kavil manasında. Ve nadeynahu en ya İbrahim. Ve nadeynahu biz ne ettik ona? En diye. Ne diye? Ya İbrahim. Ey İbrahim diye nida ettik. Tamam. Kavil değil bak. Nadeyne ama kavil manasındadır yani. Nadeyne nida ettik. Ne? Kulna dedik ya. Yani. Değil mi? En ya İbrahim. Nadeyne. Yani kulna. Biz dedik. كتبت إليه أن إيتي. كتبت إليه. Ona yazdım. En diye. İti getir diye. Getir diye dedim yani. Peki. Bu da böyle. Huruful masdari. Masdar harfleri nedir? Ma. Ma ma'yı masdariye. Ve en. Değil mi? En-i masdariye. Ve enne. Enne. Ne içindir bu da? Lil masdariye. Masdariyedir. Hem tevkid hem masdariye. Fel evvelani. İlk ikisi. Ma-i masdariye ve en-i masdariye. Lil fi'liyeti. Bunlar fiil içindir. Fiil cümlesinde bulunur. Bunlar fiile dahil olurlar. Tamam mı? Ve vâkat aleyhimul erdu bima rahubet. Genişliğine rağmen yer onlara daraldı. Ve vâkat aleyhim el erdu. Yeryüzü, o yeryüzü onlara daraldı. Bima rahubet. Bir rahbiha yani. Geniş olmasına rağmen. Bir rahbiha, bir ruhbiha. Genişliğine rağmen. Bir ruhbiha. Genişliğine rağmen daraldı. Ve ente sumu hayrun lekum. Ve ente sumu ey siyamukum. Hayrun lekum. Ve enne, enne ise ne içindir? Lül ismiyeti, isim cümlesi içindir. İ'tekattü ennallâhe kadirun alâ külli şey. İ'tekattü, itikat ettim. Ennallâhe kadirun alâ külli şey. Ne demek? Yani kudretallâhe alâ külli şey. Allah'ın her şeye kadir olduğunu itikat ettim. Belegani enneke kâimun. Belagani enneke kaim. Ne demek? Belaga ulaştın demek. Enneke kaim. Kıyamuke. Senin kıyamın ne yaptı? Bana ulaştı. Evet, aslında müptela haber olan iki ismi dahil oluyor. Ve onu ne yapıyor? Mastar hükmüne sokuyor. Enne. Zeydun kaimun idi. Enne geldi. Enne zeydun kaimun. Kıyam ve zeydun oldu. Evet. Tamam. Belagani enne zeydun kaim. Ne demek? Belaga ulaştı. Niye buna? Kıyamu Zeydin. Zeydin ayakta olmuş. Bana ulaştı. Evet. Geldik tahdit harflerine. Burada kalalım.